روٹی کے بچے کھچے ٹکڑے اور چاول کے دانے وغیرہ ضائع بھی نہ ہوں اور گناہوں سے بچت بھی ہو جائے، اس کا کوئی متبادل طریقہ ہو تو ارشاد فرما دیجئے۔ گائے، بکرے، بلیوں اور پرندوں وغیرہ کھلا دے۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔